والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون และบรรดาผู้ขวนขวายทำความชั่วการตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วเช่นเดียวกัน ความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันพวกเขาให้พ้นจากอัลเลาะห์ได้เสมือนว่าใบหน้าของพวกเขาถูกปกคลุมไว้ด้วยส่วนหนึ่งของกลางคืนอันมืดทึบชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล แล้ววันที่เราชุมนุมพวกเขาทั้งหมดแล้วเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ตั้งภาคีว่าจงอยู่ณสถานที่ของพวกเจ้าพวกเจ้าและบรรดาภาคีของพวกเจ้าแล้วเราได้แยกพวกเขาออกจากกันและบรรดาภาคีของพวกเขากล่าวว่า فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ดังนั้นจึงพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างเรากับพวกเจ้าแน่นอนเราไม่รู้เลยในการเคารพสักการะของพวกเจ้าต่อเรา هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ขณะนั้นทุกชีวิตจะถูกทดสอบถึงสิ่งที่กระทำไว้ก่อนและพวกเขาจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาจะหนีไปจากพวกเขา قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพมาจากฟากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกเจ้าหรือใครเป็นเจ้าของการได้ยินและการมองเห็นแล้วใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังการตายและเป็นผู้ให้ตายหลังจากมีชีวิตขึ้นมาแล้วแล้วใครเป็นผู้บริหารกิจการและพวกเขากล่าวกันว่าอัลลอฮ์ดังนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแล้วพวกเจ้ามายำเกรงหรอกหรือ นั่นแหละคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่แท้จริงฉะนั้นหลังจากความจริงแล้วจะมีอะไรอีกนอกจากความหลงผิดเท่านั้นแล้วทำไมเล่าพวกเจ้าจึงถูกให้หันเหออกไปอีก كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون เช่นนั้นแหละลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้าย่อมเป็นจริงแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนว่าแน่แท้พวกเขาจะไม่ศรัทธา قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้าที่เป็นผู้เริ่มแรกในการบังเกิดแล้วให้บังเกิดขึ้นอีกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์ทรงเริ่มแรกในการให้บังเกิดและทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทำไมพวกเจ้าจึงหันเหออกจากความจริงแล้ว قل هل من شركائكم الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่ามีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้าเป็นผู้ชี้ทางสู่สัจธรรม จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด อัลเลาะห์ทรงชี้ทางสู่สัจธรรม ดังนั้นผู้ที่ชี้ทางสู่สัจธรรมย่อมสมควรยิ่งกว่าที่จะรับการปฏิบัติตามหรือว่าผู้ที่ไม่อาจชี้แนะผู้อื่นได้เว้นแต่จะถูกชี้แนะทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้น وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ และส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการนึกคิดแท้จริงการนึกคิดนั้นไม่อาจจะแทนความจริงได้แต่อย่างใดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ และอัลกุรอานนี้ไม่ใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลเลาะห์แต่เป็นการยืนยันคัมภีร์ที่มีมาก่อนและเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่างๆในนั้นไม่มีข้อสงสัยในคัมภีร์นั้นซึ่งมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين หรือพวกเขากล่าวว่าเขามุฮัมมัดเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าจงนำมาสักบทหนึ่งเดียงนั้นและจงเรียกร้องผู้ที่พวกเจ้าสามารถนำมาได้นอกจากอัลเลาะห์หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين แต่ว่าพวกเขาปฏิเสธที่พวกเขายังไม่รู้มาก่อนและสัญญาร้ายยังไม่ได้มายังพวกเขาเช่นนั้นแหละบรรดาชนรุ่นก่อนจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาแล้ว ดังนั้นจงดูเถิดว่าบั้นปลายของพวกอธรรมนั้นเป็นอย่างไร وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ และในหมู่พวกเขามีผู้ศรัทธาต่ออัลกุรอานและในหมู่พวกเขามีผู้ไม่ศรัทธาและพระเจ้าของเจ้า ทรงทราบดียิ่งต่อบรรดาผู้บ่นทำลายทั้งหลายและถ้าพวกเขาปฏิเสธเจ้าก็จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าการงานของฉันก็เป็นของฉันและการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้าพวกเจ้าจงปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่ฉันกระทำและฉันก็จะปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ และในหมู่พวกเขามีผู้ฟังเจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยินและถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ และในหมู่พวกเขามีผู้มองไปอย่างเจ้าจะชี้แนะให้คนตาบอดและถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสายตาที่ใช้มองดูกระนั้นหรือ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างใด แต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่จะทำต่อตัวของพวกเขาเอง ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين และวันที่พระองค์ทรงชุมนุมพวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียวในเวลากลางวันพวกเขาทักทายซึ่งกันและกันแน่นอนผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์ย่อมขาดทุนและพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง วะอิมมานุรียันนะกะบาฎัลละซีนะอิดุฮุมเอานะตะวัฟฟายันนะกะฟะอิไลนามัรญิอุฮุมซุมมัลลอฮุชะฮีด และบางที่เราได้พวกเจ้าได้เห็นบางส่วนของการลงโทษซึ่งเราสัญญาแก่พวกเขาหรือเราจะให้เจ้าตายเสียก่อนดังนั้นทางกลับของพวกเขาย่อมไปสู่เราและอัลลอฮ์จะทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขากระทำ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ และทุกประชาชาติมีศาสนทูตถูกส่งมาดังนั้นเมื่อศาสนทูตของพวกเขาได้มาแล้วกิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินด้วยเที่ยงธรรมโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรม وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ และพวกเขาจะกล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏหากพวกเจ้าพูดจริง กุลลาอัมลิกุลินัฟซีดรรวะลานัฟอันอิลลามาชาอัลลอฮ์ลิกุลลิอุมมะตินอัจลอิดาจาอัจลุฮุมฟะลายัสตะอคิรูนซาอะตันวะลายัสตะกดิมู จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวฉันเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์สำหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลากำหนดเมื่อเวลาของพวกเขามาถึงพวกเขาจะขอผ่อนผันให้ล่าช้าสักระยะเวลาหนึ่งไม่ได้และจะร่นเวลาให้เร็วขึ้นก็มิได ้กุลอะรออัยตุมอินอะตากุมอะซาบูบะยาตันเอานะฮารันมาซายัสตะอ์จิลุมินฮุลมุจริมูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือหากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกเจ้าในเวลากลางคืนหรือกลางวันทำไมพวกอาชญากรเหล่านั้นจึงขอร่นเวลา ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ครั้นเมื่อมันเกิดขึ้นพวกเจ้าก็ศรัทธาต่อพระองค์กระนั้นหรือขณะนี้พวกเจ้าศรัทธาก่อนหน้านั้นพวกเจ้าเคยเย้ยหยันขอร่นเวลา ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون แล้วมีเสียงกล่าวแก่พวกอธรรมว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษอันจีรังเถิดพวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนเว้นแต่สิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้เท่านั้น วะยัสตันบิอูนะกะอะฮักกุนฮูقُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ และพวกเขาจะสอบถามเจ้าว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นจริงหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแน่นอนทีเดียวขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและพวกเจ้าจะไม่สามารถรอดไปได ้ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ หากทุกชีวิตที่อาธรรมที่อยู่ในแผ่นดินจะยอมไถ่ตนแต่ก็เป็นไปไม่ได้และพวกเขาก็จะซ่อนความเสียใจเมื่อได้เห็นการลงโทษ และจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างเที่ยงธรรมโดยพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใด อาลาอินนัลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎอาลาอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักกุวะลากินนะอักษะรุมลายะอ์ลามูน พึงทราบเถิดว่าแท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู ้ฮุวะยุฮยีวะยุมีตวะอิลัยฮิตุรจาอูน พระองค์ทรงให้เป็นและให้ตายและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป ยาอัยยูฮันนาสกอดจาอัตกุมมาวอิซะตุมมินร็อบบิกุมวะชิฟาอุลลิมาฟิสซุดูรวะฮุดันวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีน โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงข้อตักเตือนจากอัลกุรอานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วและมันเป็นการบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในส่วงอกและเป็นการชี้แนะทางและก็เป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา อุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรหูฮุวะค็อยรุมมิมมายัจมะอูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าด้วยความโปรดปรานของอัลเลาะห์และด้วยความเมตตาของพระองค์ดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิดซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว ้กุลอะรออัยตุมมาอันซะลัลลอฮุละกุมมิรริซกินฟะจะอัลตุมมินฮุฮะรามันวะฮะลาลากุลอัลลอฮุอะซินะละกุมอัมอะลัลลอฮิตัฟตะรูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือซึ่งเครื่องยังชีพที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็ทำให้บางส่วนเป็นที่ต้องห้ามและบางส่วนเป็นที่อนุมัติจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลเลาะห์ทรงอนุมัติให้แก่พวกเจ้าหรือพวกเจ้าอุปโลกให้แก่อัลเลาะห์กันแน ่วะมาซันนุลละดีนยัฟตะรูนอะลัลลอฮิลกะดิบยอมัลกิยามะอินนัลลอฮะละซูฟัดลินอะลันนาสวะลากินนะอักษะรุมลายัชกุรูน และบรรดาผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลเลาะห์จะนึกคิดอย่างไรในวันปรโลกแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงมีบุญคุณต่อมนุษย์แต่ทว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณ วะมาตะกูนฟีชะอ์นวะมาตัตลูมินฮุมินقرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك منمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين และเจ้าไม่ได้อยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและเจ้าไม่ได้อ่านบางส่วนจากบันในอัลกุรอานและไม่ได้กระทำการใดๆเว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้ากำลังง่วนอยู่ในเรื่องนั้นและจะไม่รอดพ้นจากพระผู้อภิบาลของเจ้าการกระทำใดๆที่มีน้ำหนักเท่าธุลีทั้งในแผ่นดินและชั้นฟ้าและที่เล็กกว่านั้นและที่ใหญ่กว่านั้นเว้นแต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้นพึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาคนที่อัลลอฮ์รักนั้นไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่เสียใจคือบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามีความยำเกรง ละฮุมุลบุชรอฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ส สำหรับพวกเขาจะรับข่าวดีและในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮ์นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ ่วะลายะฮซุนกะกอูลุฮุมอินนัลอิซซะตะลิลลาฮิจะมีอันฮุวัสซะมีอุลอาลีม และคำพูดของพวกเขาจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจแท้จริงอำนาจทั้งมวลนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ อะลาอินนะลิลลาฮิมันฟิสสะมาวาติวะมันฟิลอัรฎ์วะมายัตตะบิอุลละดีนยะดะอูนมินดูลิลลาฮิชุรอกาอินยัตตะบิอูนอิลลัซซันนะวะอินฮุมอิลลายะคุรซูน พึงทราบเถิดว่าแท้จริงทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์และบรรดาผู้วิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่ปฏิบัติตามภาคีเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่การคาดคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากการคาดคะเน ฮุวัลลซีจะอะละละกุมุลไลละลิตัสกุนูฟีฮิวันนะฮารมุบศิรออิน พระองค์ผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนและกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นแท้จริงดังกล่าวนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ชนที่ได้ยินอย่างแน่นอน กาลุตตะคอดัลลอฮุวะลาดันซุบฮานะهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون พวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเอาพระบุตรมหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านพระองค์ทรงพอเพียงจากสิ่งใดๆที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและที่อยู่ในแผ่นดินเป็นของพระองค์พวกเจ้าไม่มีหลักฐานใดๆในการกล่าวเช่นนี้พวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระนั้นหรืออ ุลอินนัลละซีนยัฟตารูนอะลัลลอฮิลกะดิบลายุฟลิฮูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์นั้นไม่ประสบความสำเร็จดอก มาตาอุฟิดดุนยาซุมมาอิลัยนามัรจิอุฮุมซุมมานุซีกุฮุมุลอาซาบัชชะดีดซุมมานุซีกุฮุมุลอาซาบัชชะดีดบิมากานูยักฟุร ความเพลิดเพลินในโลกนี้แล้วพวกเขาก็กลับคืนมาสู่เราแล้วเราจะให้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอย่างหนักเพราะเหตุที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธา วัตลุอะลัยฮิมนะบะอะนูฮินอิซกาลลิกอมิฮียาเกามิอินกานะกะบุรอะลัยกุมมะกามีวะตะซกีรีบิอายาติลลาฮิฟะอะลัลลอฮิตะวักกัลตฟะอะลัลลอฮิตะวักกัลตฟะอัจมิอูอัมรกุมวะชุรอกาอกุมثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون และเจ้าจงอ่านให้เขาฟังเรื่องของนบีนูห์เมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันหากว่าการพักอยู่ของฉันและการตักเตือนของฉันด้วยองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่กับพวกเจ้าแล้วฉันก็ขอมอบหมายแด่อัลลอฮ์เท่านั้นพวกเจ้าจงร่วมกันวางแผนของพวกเจ้าพร้อมกับบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิดแล้วอย่าให้แผนของพวกเจ้าเป็นที่ปิดบังแก่พวกเจ้าแล้วจงดำเนินการต่อฉันทันทีโดยอย่าได้ลังเ ล หากว่าพวกเจ้าผินหลังให้ฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนใดๆจากพวกเจ้าแต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮ์และฉันถูกชายให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อม พวกเขา فانظر كيف كان عاقبة المنذرين และพวกเขาก็ปฏิเสธมัวเราได้ช่วยเขาและผู้ที่อยู่กับเขาให้รอดพ้นอยู่ในเรือและเราได้พวกเขาเป็นตัวแทนในเวลาต่อมาและเราได้ให้ผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำดังนั้นจงดูเถิดว่าบั้นปลายของผู้ที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไ ร หลังจากเขานัวแล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตไปยังประชาชาติของพวกเขาและบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อนัวมาก่อนเช่นนั้นแหละเราได้ประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้นหลังจากพวกเหล่านั้นแล้วเราได้ส่งมูซาและฮารูนไปยังฟิรอูนและบรรดาผู้นำของเขาด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราพวกเขาก็เย่อหยิ่งโอหังโดยที่พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความผิดครั้นเมื่อความจริงจากเราได้มายังพวกเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงนี่คือมายากลอันชัดแจ้ง กาลมูซาตะกูลูนลิลฮักกลัมมาจาอกุมأسحر هذا ولا يفلح الساحرون มูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าได้กล่าวร้ายต่อความจริงเมื่อมันได้มายังพวกเจ้ากระนั้นหรือนี่คือมายากลและนักมายากลนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จดอก กาลูอัจิตนาลิตัลฟิตนาอัมมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบานาวะตะกูนลักุมัลกิบริยาฟิลอัรฎوَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ พวกเขากล่าวว่าเจ้ามาหาเราเพื่อที่จะหันเหเราออกจากสิ่งที่เราได้พบเห็นศาสนาของบรรพบุรุษของเราและเพื่อที่ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นของเจ้าทั้งสองกระนั้นหรือแล้วเราจะไม่ศรัทธาต่อเจ้าทั้งสองเป็นแน่ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم และฟิรูนได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำมาให้ฉันนักมายากลผู้เชี่ยวชาญทุกคน فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون เมื่อนักมายากลมาแล้วมูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้านำมาเพื่อจะโยนเถิด فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ เมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้วมูซาได้กล่าวว่าสิ่งที่พวกเจ้าได้นำมานั้นคือมายากลแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงทำลายมันแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้การงานของผู้บ่อนทำลายดีขึ้นแล้วลอทรงให้สัจธรรมยืนหยัดอยู่ด้วยคำดำรัสของพระองค์และแม้ว่าบรรดาคนชั่วจะเกลียดชังก็ตาม ฟะมาอามะนะลิมูซาอิลลาดุรรียะตุมมินกอมิฮิอะลาคอฟิมفرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين ไม่มีใครศรัทธาต่อมูซานอกจากลูกหลานบางคนจากกลุ่มชนของเขาเนื่องจากความกลัวต่อฟิรอูนและหัวหน้าของพวกเขาจะทำความเดือดร้อนแก่พวกเขา และแท้จริงฟิรอูนนั้นเป็นผู้หยิ่งผยองในแผ่นดินและแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้ละเมิด وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين และมูซากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์พวกเจ้าก็จงมอบหมายต่อพระองค์หากพวกเจ้าเป็นผู้ยอมจำนน فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ พวกเขากล่าวว่าแด่อัลลอฮ์เราขอมอบหมายโอ้พระวิวานของเราได้โปรดอย่าให้เราเป็นเครื่องทดลองสำหรับกลุ่มชนผู้อาธรรมเลย وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ และได้โปรดช่วยให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านด้วยเถิด